सिंदूर न देली नाई फरुआ पठेई देवी बाघर को मु प्रिया को ओढ़ी न देली नाई साड़ीटे पठेई देवी बाघर को पिला दिन साथी जदि जाऊची जाऊ ता खुशी रे झरी जाऊ आखिरु लहू पिला दिन साथी जदि जाऊची जाऊ ता खुशी रे झरी जाऊ आखिरु लहू दुख नाही बुझे देई आज निज मन को मो प्रिया को सिंदूर न देली नाई फरुआ पठेई देवी बाघर को फरुआ पठेई देवी बाघर को सढ़ेरे डाली टिकी बहुराणी है रांधु थिला बसी से कहानी मीछो ए कहानी सत नाली संखा चूड़ी पिंदी जाऊ हसी हसी ओ सढ़ेरे भात सढ़ेरे डाली टिकी बहुराणी है रांधु थिला बसी से कहानी मीछो ए कहानी सत नाली संखा चूड़ी पिंदी जाऊ हसी हसी प्रिया मोर जाए आज कोड़ी खेली छिड़ी गले छिड़ी जाऊ मो फूल दोली दुख नाही बुझे देई आज निज मन को मो प्रिया को सिंदूर न देली नाई फरुआ पठेई देवी बाघर को फरुआ पठेई देवी बाघर को गीत साथी है सोनु किलु बरसा रे बीजी से बरसा मीछो ए बरसा सत प्रेम रे बीजु मो प्रिया बहुराणी साजी ओ सारु बुदा मूले बेंगुली रो गीत साथी है सोनु किलु बरसा रे बीजी से बरसा मीछो ए बरसा सत प्रेम रे बीजु मो प्रिया बहुराणी साजी शुभ मोहरी रे उठु प्रिया सवारी मते पछे नहीं जाऊ लुह लहरी दुख नाही बुझे देई आज निज मन को मो प्रिया को सिंदूर न देली नाई फरुआ पठेई देवी बाघर को फरुआ पठेई देवी बाघर को फरुआ पठेई देवी बाघर को फरुआ पठेई देवी बाघर को फरुआ पठेई देवी बाघर को फरुआ पठेई देवी बाघर को